Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πούλης. Πού είστε ρε παιδιά? Περιμένουμε τόση ώρα, είμαστε από τις 2 η ώρα εδώ πέρα. Περιμένουμε να φανούν τα γαϊδούρια, λέω. Όχι, καθυστερούν λίγο, λέω, μπορεί να έτυχε, μπορεί η κίνηση, μπορεί η ζέστη. Κάπου είναι και γαϊδουριά τώρα, 3 παρά 25. Έχουν σπάσει τα νεύρα μας να σας περιμένουμε τόση την ώρα. Λοιπόν, ζητούμε συγγνώμη. Αυτό εννοούσα κι εγώ. Το είπε ο Κωνσταντίνος με τον τρόπο του. Ζητούμε συγγνώμη και για την σημερινή καθυστέρηση. Δεν έχουν λυθεί τα τεχνικά ιντερνετικά μας προβλήματα ώστε να μπορεί να είναι το stream σίγουρα χωρίς διακοπές. Οπότε βρίσκουμε διάφορες λύσεις επί τόπου. Θα το πω έτσι σχηματικά. Ώστε να εξασφαλίσουμε μια υπέροχη οπτική και ηχητική εμπειρία. Πού είναι, υπάρχει ένα προφητικό σχόλιο εδώ πέρα, κάπως creepy. Τι? Υπερβολικά προφητικό. Λέει, θα ανοίξει και ο πουλής θα μας βρίζει ότι εμείς φταίμε. Είδα καλά, το ονειρεύτηκα αυτό χωρίς να... Σαν να σε ξέρουν. Να... ή σαν να με ξέρουν. Είναι το κλασικό, εγώ δεν άργησα, εσύ ήρθες νωρίς. Ναι. Αυτό, τέλος πάντων, στα σοβαρά ζητούμε συγγνώμη. Έγινε μεγάλη προσπάθεια και σήμερα για να λυθεί τοπικά το θέμα με το ίντερνετ. Αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Πολλά αυτό... καλώδια, πολλά καλώδια. Υπάρχουν ντοκουμέντα με μένα και η ΕΜΕ σε κάτι καλώδια. Ήθελα να σας πω κι εγώ. Αυτό και η ΕΜΕ σε καλώδια. Σας ζητάμε συγγνώμη. Ρα. Πάρα πολύ ταπεινά και δεν μας χαίζεται κιόλας. Ήθελα να... Τι θες ρε Θάνο τώρα, τι θες δηλαδή τώρα να πέσουμε στα γόνατα εμείς. Να είσαι λίγο πιο γλυκούλης. Συγγνώμη του πουλί, είναι σαν τη συγγνώμη του Μητσοτάκη. Συγγνώμη, αλλά φταίτε. Είναι, ναι, πώς το έχει πει, έχει πει συγγνώμη για τις όποιες, για τα όποια λάθη. Αν... αυτό που δεν βρίσκεις να πεις λάθη, ναι, ρε, παιδί, αλλά ζητάς μια συγγνώμη έτσι να υπάρχει. Είναι σαν τις δηλώσεις τις διευκρινιστικές των πολιτικών. Συγγνώμη αν παρερμηνεύτηκαν οι δηλώσεις μου. Και... αν. Συγγνώμη αν σε ενόχλησα. Συγγνώμη αν δεν κατάλαβες καλά. Ναι, ναι, ναι. Λες, φταίς κιόλας. Κάτσε ρε, μπήκε ο Γιάννης και γράφει τώρα αργήσατε. Γιάννη, Γιάννη, θες να πας λίγο πιο πίσω, να δεις την εκπομπή γιατί έχει καλυφθεί αυτό το θέμα, νομίζω διεξοδικά. Ναι, πρώτη ενότητα αργοπορία. Θα πάμε και στα πολιτικά, θα πάμε. Όχι, εντάξει, αλλά θα έχουμε... Είναι ένα δεκάλεπτο που το περνάμε συζητώντας γιατί αργήσαμε. Έτσι. Μειώνεται ο πραγματικός χρόνος εκπομπής. Το καλοκαίρι πέρσι είχαμε στείλει τα παιδιά σε ένα κάμπ. Είναι εκεί που πας και παρκάρεις τα παιδιά σου να κάνουν δημιουργική απασχόληση όταν δεν έχουν σχολείο, αλλά εσύ δουλεύεις. Έχουμε αλλάξει θέμα, είμαστε στο βιωματικό. Πάντα είναι βιωματική η φάρμα. Να καλησπερίσω πρώτα. Όχι, όχι, όχι. Δεν έχουμε εμπιστηρό. Όχι, ρε Θάνο, περίμενε. Και είχε καθυστερήσει μια μέρα το πουλμανάκι αυτό που τα πήγαινε. Είχε καθυστερήσει, ξέρω εγώ, 20 λεπτά, μισή ώρα. Αλλά τελικά κατέληξε με μία ώρα και καθυστέρηση. Γιατί κάθε γονιός με το που άφηνε το παιδί του έβριζε και τον οδηγό. Οπότε είχε ένα μισάωρο καθαρή καθυστέρηση με ευθύνη του οδηγού. Και μετά ήταν από ένα πενταλεπτάκι το σκατό που έτρωγε ο οδηγός μέχρι να δώσει εξηγήσει. Κάθε να παράπονο. Να συγχωρείτε, ναι, ναι, ναι. Αλλά ναι, αλλά εμείς θέλουμε και εμείς να πάμε στη δουλειά μας. Ώσπου να πει και ο επόμενος ότι ναι, αλλά και εμείς δεν πάμε στη δουλειά μας, προστέθηκε άλλη μισή ώρα. Και δεν έχει πάει και κανείς στη δουλειά του on time. Με αυτά και με αυτά. Όχι, όχι. Δηλαδή ο επόμενος θα αργούσε παραπάνω λόγω της γκρίνιας του προηγούμενου. Και αυτό είναι ένα μήνυμα κατά της γκρίνιας. Συγγνώμη αν πιστεύατε ότι θα ξεκινήσουμε δύο η Μαρία από τα πιο καλά μηνύματα. Γενικά, συγγνώμη αν... Μισή συγγνώμη. Ένα δέκατο συγγνώμης. Όχι, κάτσε τώρα, θα φάμε τα μουστάκια μας. Η Φάρμα δεν άργησε απλά. Είχε μισή ώρα μουσικό αφιέρωμα στη μουσική ανελκυστήρα. Γιατί είστε τέτοιοι? Λοιπόν, το θέμα της αργοπορίας δεν καλύφθηκε διεξοδικά σήμερα, αλλά χρόνια πολλά πριν. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σας γιορτάζουν. Ναι, θα ήθελες να πεις καλησπέρες. Να πω τις καλησπέρες στους αγαπημένους, αγαπημένες, τα αγαπημένα που μας ακούνε είτε μέσω ραδιοφώνου είτε στο YouTube. Κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, τα λέμε μέτρια. Είτε live την κονσέρβα, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του σύμπαντος κλπ. Τα formalities να φύγουν από τη μέση. Και ξεκινάμε με βαριά πολιτική. Κυριακό Μητσοτάκη. Ναι. Δεν το λες και βαριά πολιτική τώρα, συνέντευξη Κυριακού Μητσοτάκη. Η πρώτη συνέντευξη μετά το αποτέλεσμα των εκλογών. Να το πούμε αυτό. Θα δούμε κάποια αποσπάσματα από τη συνέντευξή του. Εμένα το αγαπημένο μου Θάνο, το λέω τώρα πριν να δούμε τα αποσπάσματα έτσι πρόχειρα. Βέβαια. Το αγαπημένο μου είναι εκεί που λέει και αν το δούμε πιο φιλοσοφικά. Και λες, εκεί είναι άνοιγμα σε σένα για να το ψηφίσεις. Φιλοσοφικά, τι να εννοεί. Κίρκεγκορ, τι να εννοεί. Θα πέσει ο Χέγκελ τώρα στο τραπέζι. Και λέει κάτι για τον ανασχηματισμό εκεί πέρα. Ότι διαλέγεις, ξέρω εγώ, για τα πρόσωπα και κάτι τέτοια. Μόλις τελειώσαμε Πανελλήνιες και βλέπουμε φάρμα στο κτέλ για παραλία, αναρχία μόνο και no gods, no masters και μπράβο τα παιδιά μου, τα πουλάκια μου, μπράβο. Μα τι γλυκό μήνυμα, τι γλυκό μήνυμα. Τα γλυκούλια μου, τα σκέφτεσαι αυτά έτσι που θα είναι με τα στρουμπουλά τους, τα μαγουλάκια αυτά, τα μορουδιακά και θα σπάνε βιτρίνες. Τώρα μια σταλιά είναι αυτά, έχουν μόλις δώσει πανελλαδικές αυτά, είναι μέσα στην χαρά της ζωής. Καλά, ξεκάθαρα από τις πιο ευτυχισμένες μέρες, η μέρα που μόλις έχει τελειώσει τις Πανελλήνιες. Ξεκάθαρα. Πώς, τι να πούμε να το χαλάσουμε. Είναι η μέρα που νομίζω ότι θυμάσαι πάντα. Την ημέρα που. Μετά την ημέρα μετά τις Πανελλήνιες, το τι έκανες. Α, ναι. Που βγήκες και τέτοια. Νομίζω ότι πολλοί κόσμοι το θυμάται. Ναι. Mm. Σκέφτεσαι τώρα. Δεν νομίζω ότι το θυμάμαι εγώ αυτό. Okay. Εγώ Θάνο, δεν αγχώθηκα στις. Πανελλήνιες, πανελλαδικές τις λέγαμε τότε και μετά λέγονταν Πανελλήνιες. Πώς είναι αυτό? Από έχει πάντα... περάσει τόσο καιρό που το έχω ξεχάσει. Πώς... Από πάντα πώς τα λέμε και με τους δύο τρόπους. Α, ναι, δεν υπάρχει διαφορά. Δεν θεσμοθετήθηκε κάποια στιγμή ότι είναι έτσι ή αλλιώς. Μάλιστα. Ρε τώρα μπήκα, δεν βάρεσε ειδοποίηση, καταστράφηκα. Παιδιά, θα τις εξηγήσει κάποιος να ηρεμήσει. Εκεί που νομίζεις ότι όλα είναι χαμένα, δεν βλέπω τα σχόλια, δεν ξέρω αν είναι φίλος, φίλοι, αυτός που μιλάει, είναι μέσα στα προβλήματα. Προσπαθώ να τα βλέπω από το κινητό, δεν πάει καλά. Ναι, εκεί που νομίζεις λοιπόν ότι όλα είναι χαμένα, όχι, υπάρχει μια χτίδα αισιοδοξία και αυτό το μήνυμα θέλει να περνάει μονίμως σε αυτή η εκπομπή. Τέλος πάντων, αν ήταν κάποιος που χρησιμοποιεί έτσι επιδεικτικά την καθαρεύουσα, μπορεί να τις έλεγε πανενελλήνιες. Πανελληνίες. Πανενελληνίες. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί αυτός ο. Αναδιπλαπλασιασμός. Είναι. Παιδιά, εγώ στις Πανελλήνιες τίποτα. Απλώς είχα ένα πρόγραμμα διαβάσματος, πήγα, έδωσα, έβγα, δεν αγχώθηκα καθόλου. Δεν θεώρησα ποτέ ότι είναι κάποιο σημαντικό βήμα. Αν μπορεί και η μαμά μου να μπει στο chat τώρα να επιβεβαιώσει. Νομίζω, Θάνο, μόνο εσύ θυμάσαι. Αφήστε μας, ρε. Έχετε πιάσει την κουβέντα τώρα και δεν θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για Κυριάκο Μητσοτάκη. Λοιπόν. Πρώτη συνέντευξη μετά. Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, στον Α, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει ανακουφισμένος. Αυτό είναι. Δηλώνει ανακουφισμένος. Μόνο εμένα πάει το μυαλό μου στο γέσιμο όταν κάποιος δηλώνει ανακουφισμένος. Δηλώνει ανακουφισμένος, γιατί ουσιαστικά γιατί έχει τελειώσει αυτό το 41%. Το οποίο έχει μια έξτρα πίεση. Θα μεταφέρω λίγο, μεταφέρω το νόημα, δεν διαβάζω από το κείμενο, θα ακούσετε ακριβώς τι είπε. Αλλά όπως τον άκουσα εγώ. Είναι ανακουφισμένο. Γιατί υπήρχε αυτή η πίεση. Δηλαδή το έβλεπες. Έβλεπες το βάρος της ευθύνης του σώμους του μετά το 41%. Ναι, ναι. Δεν έβλεπες μια Νέα Δημοκρατία που σου λέγει πήρα 41%. Τι θες τώρα να κάτσω να μιλήσω και να συνεννοηθώ μαζί σου. Τι είσαι εσύ εργαζόμενος. Τι είσαι εσύ συνδικαλιστής. Δεν το έβλεπες αυτό. Έβλεπες μια Νέα Δημοκρατία με το βάρος της ευθύνης. Και τώρα που φεύγει αυτό το βάρος, ο Πρωθυπουργός παραδέχεται ότι 41% τέλος. Τη ζωή μαγική την ψάχνουμε και να τον ακούσουμε. Αν υπάρχει, είναι. Όχι. Δεν είναι η εντολή για προώρες εκλογές. Υπουργικό Συμβούλιο με νέα σύνθεση. Τέμπη υποκλοπές. Μάλλον, Βασίλη, δεν έχουμε αυτό το, δεν έχουμε αυτό το βίντεο. Ναι. Έχει κολλήσει το ίντερνετ, έχει σφινώσει στο καλώδιο του ίντερνετ το συγκεκριμένο βίντεο. Οπότε δεν θα δούμε αυτό το βίντεο, αλλά θα σας το διηγηθούμε εμείς, που θα είναι πολύ καλύτερα, γιατί θα έχετε λίγο λιγότερο Κυριάκο Μητσοτάκη, που βεβαίως δεν θα είναι και λίγος για τα μέτρα σας που δεν μπορείτε να αντέχετε καθόλου Κυριάκο Μητσοτάκη. Αλλά χοντρικά το ζήτημα έχει ως εξής. Είπε ότι το 41% τέλειωσε, ότι ανήκει στο παρελθόν και μετά κάνει την εξής δήλωση. Λέει ότι όσοι πετούσαν πολύ ψηλά εκεί με το 41% τώρα θα πετάξουν λίγο χαμηλότερα και καλό κάνει αυτό. Και είπε μάλιστα ότι άκουσε και τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς και είναι πιο ταπεινή. Και λέει καλό κάνει αυτό σε όλους μας. Το 41% διαβάζω, απαγγέλω. Ήταν ένα ποσοστό το οποίο μας έδωσε ο ελληνικός λαός σε μια χρονική στιγμή. Ένα κενό του χωροχρόνου προσθέτω. Το 40%, το 41% είναι 158 έδρες, είναι η κοινοβουλευτική μας πλειοψηφία. Αυτό το 41% δεν υπάρχει πια σήμερα. Υπάρχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία εντωμεταξύ. Θα ακούσω κάθε κριτική για αλαζονική συμπεριφορά. Αγαπημένη έκφραση της Φάρμασον Ζών, η φράση «το ακούω». Ναι, όταν έχεις φάει ένα μείον 13, κάπου την ακούς μια κριτική για αλαζονική συμπεριφορά, κάπου ακούς αυτόν τον ψήθυρο. Αν κάποιοι, λοιπόν, αν κάποιοι, όχι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, κάποιοι άλλοι είδαν τον κόσμο από πολύ ψηλά. Όταν κοιτάς από ψηλά. Το 41% είναι πολύ ψηλά. Είναι καιρός να τον δουν και από λίγο πιο χαμηλά. Δεν είναι κακό αυτό. Σε ανύποπτο χρόνο έχω πει ότι αξιολογώ αποτελεσματικότητα και συμπεριφορά. Αποτελεσματικότητα είδαμε. Συμπεριφορά είδαμε. Κυριάκο, έχεις κάνει καλή δουλειά. Και τι, κάποιοι, τι νομίζω εγώ. Κάποιοι άλλοι. Θα δούμε εντωμεταξύ από τον ανασχηματισμό. Ναι, θα περάσουμε σε αυτό. Βλέπεις ότι κάνω τη χαρακτηριστική και είναι η συγγνώμη μου. Όχι, δεν ήθελα να σε διακόψω. Όχι, ολοκληρώστε. Όχι εσείς. Όχι, ναι. Τίποτα. Επειδή το είπε αυτό και το είπε και με φόρα και είπε και την αρλούμπα τώρα με τα, και τα κοιτάς από ψηλά και κοιτάς από χαμηλά και όλο τη σαχλαμάρα αυτή. Μοιάζουν τα σπίτια με σπιρτόκουτα. Μοιάζουν μυρμήγκια οι ανθρώποι. Και το είπε και η Ντόρα Μπακογιάννη αυτό. Και προσέξτε να δείτε τι γίνεται τώρα. Το λέει. Λέει ότι πάρα πολλοί εμφανίζουν συμπτώματα αλαζονίας και τώρα θα τους κοπούν. Και το λέει και για το κόμμα τους. Λέει για τον εαυτό του ότι δεν νομίζω ότι εγώ μπορεί να χαρακτηριστώ αλαζόνας, αλλά είναι μια κριτική που τη δέχομαι και δέχομαι κάθε κριτική. Και νομίζω ότι συμβαίνει πολύ απλά το εξής. Είναι επικοινωνιακή οδηγία. Δηλαδή, λες, φάγαμε την 28άρα, μπουμ, κατά κέφαλα. Τι να πω, λέει ο Μπρούκλις εκεί πέρα, ο Αμερικανός επικοινωνιόλογιστ. Πες ότι ήταν μια εμπειρία που σε έκανε πιο ταπεινό και να θέλεις να εργαστείς σκληρότερα. Μάλιστα, βγαίνει ο άλλος, λέει. Με έκανε πιο ταπεινό και θέλω να εργαστώ σκληρότερα. Βγαίνει, το λέει και η Ντόρα Μπακογιάννη. Και ξαφνικά υπάρχει και μια εικόνα ότι είναι ο Μητσοτάκης, ο οποίος είναι πολύ ταπεινός. Και, και είναι κάτι στελέχη εκεί πέρα. Ποιος ξέρει πού βρίσκονται, πώς ξεπηδάνε αυτά τα στελέχη εκεί. Και πάνε και εκφράζονται με αλαζονία. Αυτό φωτογραφίζει τον Άδωνη Γεωργιάδη, αφού είναι φίλος του, αφού είναι τώρα πρώτη μούρη στο μαγαζί. Ποιος είναι αυτός που εμφανίζεται με αλαζονία? Θα δούμε. Θα δούμε πώς, πώς θα σχηματιστεί η επόμενη κυβέρνηση. Θα γίνει ο ανασχηματισμός, δεν διέψευσε τον ανασχηματισμό. Είπε όμως ότι την Παρασκευή το Υπουργικό Συμβούλιο θα είναι το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά θα έχει ένα ενδιαφέρον μετά από αυτές τις δηλώσεις περί αλαζονίας, ποιος θα χρεωθεί αυτή την αλαζονία. Γιατί όποιος φύγει από πιθανή υπουργική καρέκλα ή όποιος πάρει μια δυσμενή... Θα είναι αλαζονούμπας. Θάνο. Ή όποιος πάρει μια δυσμενή μετάθεση σε άλλο Υπουργείο, γιατί άλλο να είσαι στο Υπουργείο Υγείας και άλλο σε ένα Υπουργείο που είναι πολύ χαμηλά η τάξη. Υπάρχει και διαβάθμιση. Αυτά του πεταματού. Υπουργείο Τιμωρία. Υπουργείο υπάρχουν ναι, υπάρχουν αυτά. Υπάρχει διαβάθμιση στα Υπουργεία. Τα αξιολογεί κάθε κυβέρνηση και σου βάζει πρώτο, ξέρω εγώ, το οικονομικό, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και υπάρχει. Νομίζω, ο Βενιζέλος, όταν τον είχαν πάει στο πολιτισμό, το είχε πει αυτό. Δεν θυμάμαι. Έχουμε, κάτι τέτοιες πικρίες ότι εμένα ρε, με βάζει το πολιτισμό. Πολιτισμού, ρε, τι ημέρα να πάω στο πολιτισμό. Είναι πολιτισμός. Είναι πολιτισμός με επίκεφαλαιο πολιτισμός. Σκέτο. Ωραία, μάνα μου. Οπότε η εκτίμησή μου είναι ότι αφού έχεις φάει την σφαλιάρα εκεί πέρα, χλάτς, υπάρχει μια σχετική απογοήτευση, αλλά σχετική κιόλας. Δεν πέσουν να πεθάνουν κιόλας. Μια χαρά είναι οι άνθρωποι. Τον ρώτησε αντίθετε ζήτημα εκλογών. Εκλογές λέει σε 3 χρόνια. Εκλογές το 27. Χαρήκατε τώρα κάθε χρόνο εκλογές. Ναι. Και είπε κιόλας ότι είδατε ότι διαψεύστηκαν αυτοί που μιλούσαν για πρόεδρες, για πρόωρες εκλογές την προηγούμενη φορά, στις προηγούμενες εθνικές. Εν τω μεταξύ, θυμίζουμε ότι αυτό που είχε γίνει την προηγούμενη φορά ήταν ότι είχε ανοίξει μια κουβέντα η κυβέρνηση. Δοκίμαζε τα νερά, έτσι αυτό που πας στο κρύο το νερό, στο ποταμάκι, βάζεις λίγο την άκρα το δάχτυλό σου και λες αποκλείεται εγώ. Έκανε ακριβώς αυτό το πράγμα με τις εκλογές. Οπότε είχαμε μπει σε μια διαδικασία που ήταν μήνες εκεί πέρα και χρόνια που κουβεντιάζαμε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη πότε επιτέλους θα ευαρεστηθεί να κάνει εκλογές. Είχαμε μπει σε προεκλογικό κλίμα χωρίς να έχουν προκηρυχθεί οι εκλογές. Ήταν τρελό αυτό που συνέβαινε. Mm-hmm. Έλεγαν ντροπή σας να ασκείτε ευρωπαϊκές πιέσεις σε προεκλογική περίοδο χωρίς να έχουν ακόμη προκηρυχθεί, γιατί κάναμε αυτή την ηλίθια συζήτηση. Αλλά κάπως έτσι γίνονται αυτά. του είπε κιόλας ο Μητσοτάκης για τον. Θα δούμε και βιντεάκι για τον ανασχηματισμό και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη, γι' αυτό. Του είπε ότι το καταλαβαίνω ότι θα μου την κάνατε αυτή την ερώτηση και ξεκινάει ένα μπαράζ αθλητικών μεταφορών που δεν πολύ λειτουργούν. Mm-hmm. Που λέει αυτό για τις. Για τα υπουργεία, τα πιο υποβαθμισμένα, που λέει να βάζουμε κάποιον στον πάγκο. Όχι στον πάγκο. Και προσπαθεί να βρει μια μεταφορά που δεν να μην είναι. Παίζει στο γήπεδο ή στον πάγκο. Δεν έχει ενδιάμεσα. Πού να στέκεται. Γι' αυτό είπε να αφήσει τον αθλητισμό και να πει ότι όλες οι θέσεις είναι καλές και εγώ όλους. Και τους έξυπνους και τους ηλίθιους υπουργούς μου. Τους εκτιμώ όλους σαν παιδιά μου. Βραβεύει συμμετοχή. Εάν ο Πουλής γίνει ποτέ υπουργός, θα του δίναν το πολιτισμού. Μπλοκ. Μπλοκ. Ευχαριστούμε. Έλειπε. Μετά το χρόνο. Όχι. Χρόνια πουλά που είχε ακουστεί. Ρε, έγραψε κάποιος πριν. Άμα υπάρχει καθυστέρηση με το βίντεο, μπορείτε να καλύψετε το χρόνο με λογοπαίχνια. Που νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ άδικο. Είναι πάρα πολύ άδικο. Έχω αποδείξει ότι απέχω από αυτά. Μόνο ότι μου έχει βγει το όνομα. Γιατί για μένα το λέει. Ξέρω ποιος. Ξέρω ποιος είσαι. Ξέρω ποιος είσαι, εντόξει. Πολύ. Και έρχεται σπίτι σου. Γιατί είπες ότι λέω λογοπαίγνια. Με πλακάτ. Πάμε να δούμε το επόμενο βίντεο. Θα είναι το δεύτερο βίντεο. Υπολογίζουμε ότι έχουμε δείξει και ένα πρώτο που δεν το έχουμε δείξει. Όχι, εδώ. Με συγχωρείς, Βασίλη. Σε ταλαιπωρούμε. Ναι, το Υπουργικό Συμβούλιο εδώ πέρα. Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι ο Νικόλας που σαμποτάρει τον Βασίλη. Έχουν κάποια θεματάκια. Αυτό, μπράβο. Έχουν ένα μικρό ανταγωνισμό μεταξύ τους και καταλαβαίνετε, μερικά πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Εμείς θα θέλαμε να είναι σε πλήρη σύμπνοια παιδιά, το τώρα. Τεχνικό μας. Όλοι μαζί είμαστε φάρμα. Πώς είναι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός όταν βγαίνουμε έξω, πώς είναι ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία όταν είμαστε στο Ευρωκοινοβούλιο. Είμαστε όλοι Εθνική Ελλάδα. Όχι. Κακό παράδειγμα. Όχι, επειδή. Κακό παράδειγμα, Επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ είχε την στάση για το κράτος δικαίου, για το ψήφισμα. Ναι, αυτό ακριβώς εννοώ. Επειδή το επιχείρημα ήταν ότι θα πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι. Αυτό ήθελα να ειρωνευτώ. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν. Να δούμε το βίντεο. Ναι, γιατί αλλιώς θα διαβάσω το σχόλιο. Θα λένε λογοπαίγνια με πλακά. Πάμε να δούμε το βίντεο. Να προχωρήσουμε λοιπόν μιλώντας για εντολή. Θέλω πάρα πολύ απλά να ρωτήσω αν το Υπουργικό Συμβούλιο της Παρασκευής θα γίνει με τη σημερινή σύνθεση της κυβέρνησης ή με τη νέα σύνθεση της κυβέρνησης. Ήμουν σίγουρος ότι θα μου κάνατε αυτή την ερώτηση. Δεν σας έκανα την ερώτηση που περιμένατε. Δεν μίλησα για ένα σχηματισμό. Ρωτάω με ποια σύνθεση κυβέρνησης θα γίνει το Υπουργικό Συμβούλιο της Παρασκευής. Με τη σημερινή. Με τη σημερινή. Ναι. Άρα. Μην περιμένουμε εξελίξεις την Παρασκευή, μου λέτε. Με τη σημερινή. Έχω Υπουργικό Συμβούλιο την Παρασκευή. Κοιτάξτε, μου κάνετε μια ερώτηση την οποία έχετε υποχρέωση να κάνετε και σας δίνω την απάντηση την οποία και εγώ έχω υποχρέωση να σας δώσω. Εάν έχουμε εξελίξεις, είναι δικαίωμά σας ο ανασχηματισμός βεβαίως, είναι μια επιλογή σας. Έχω την εντύπωση ότι είναι ένα κομμάτι της εντολής που σας έδωσαν. Εσείς βεβαίως είστε ο άνθρωπος ο οποίος θα ερμηνεύσει αυτή την εντολή. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, αν αισθάνεστε, γιατί υπάρχει αυτή η αίσθηση και αυτή η συζήτηση έξω. Ότι ήρθε ο καιρός να ξεκουραστούν κάποιοι άνθρωποι σε αυτή την κυβέρνηση. Έχετε αλλάξει μια κυβέρνηση, έχετε αλλάξει τη σύνθεσή της και έχετε κάνει πολύ λίγους ανασχηματισμούς σε αυτήν την πενταετία, αλλά στην ουσία κυβερνάτε με τους ίδιους ανθρώπους. Άλλαξαν καρέκλες, άλλαξαν πολύ λίγα πρόσωπα. Θέλω να ρωτήσω αν αισθάνεστε κι εσείς ότι ήρθε η ώρα να γίνουν σημαντικές αλλαγές προσώπων πλέον. Πάλι δεν θα σας απαντήσω ευθέως. Θα πω μόνο ότι σε κάθε κυβερνητική αλλαγή υπάρχουν δύο επιλογές. Ή να αλλάξει κάποιος αρμοδιότητα και θέση. Έχετε αυτό επιλέξει ωστόσο. Ναι, ή να πάει σπίτι του. Σπίτι του, δεν πάει σπίτι του, mm-hmm. Συγγνώμη. Γιατί έχω αποδείξει κιόλας σε έναν σχηματισμό ότι μπορεί κάποιος να. Να κάτσει στον πάγκο, έχετε πει. Ναι, ας μην χρησιμοποιήσουμε. Κακή λέξη του. Άλλο έτσι. Να ξεκουραστεί αθλητικές, λίγο. Άλλες αθλητικές. Αναλογίες, να, είναι, να επιτελέσει κάποιος τα καθήκοντά του ως μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδος και ούκο λίγοι mm-hmm. συναδελφοί έχουν επανέλθει στο κυβερνητικό σχήμα. Άρα δεν είναι μια απομάκρυνση από την κυβέρνηση η τιμωρία, πώς το λένε, η οριστική αποκοπή από οποιαδήποτε κυβερνητική φιλοδοξία. Όπως είναι επίσης σαφές ότι δεν μπορούν όλοι οι βουλευτές να γίνουν υπουργοί. Γιατί αλλιώς είχαμε 158. Πόρε, φίλε. Τον είδες στα σκηνιά. Πέφτανε εκεί πέρα τα μπουκέτα, αλλά όρθιος. όρθιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μας γράφεται ότι τον στρίμωξε. Και νομίζω ότι πραγματικά είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση αυτή για, για τον ανασχηματισμό. Και... πρέπει να ξεκουραστούν, θεωρείς, Κωνσταντίνε, που λέει κάποιοι υπουργοί. Να δηλαδή, πιστεύεις ότι προσέφεραν αρκετά στην πατρίδα, Κωνσταντίνε Πουλή? Κοίταξε, δεν ξέρω για πλήρη ξεκούραση, ύπνο δηλαδή, αλλά μπορούν να βγάλουν λίγο τα παπούτσια τους και να βάλουν ένα πιτζαμάκι. Ωραία. Για λίγες μέρες. Πολύ ωραία. Αυτό το κοντό. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχεις τέτοιο πιτζαμάκι, που είναι ασορτή. Πρέπει να πάει εκεί αυτή η κουβέντα. Εντάξει ρε Θάνο, εντάξει. Ωραία. Εντάξει, να κρατήσει το προφίλ στο σοβαρό και τέτοια. Εντάξει, τέλος πάντων. Εγώ αυτό έχω. Που έχω. Εγώ, ναι, έχω. Ωραία. Εγώ έχω. Δεν θέλω να το φαντάζεστε τώρα αυτό το ασορτή με ανανάδες που έχω, το πάνω κάτω. Αλλά... και το φοράς κάτω από το τραπέζι αυτή τη στιγμή. Είναι το κάτω μέρος που δεν φαίνεται στην κάμερα, γιατί έχει μπει καλοκαιράκι και ο Κωνσταντίνος θέλει να ντυθεί λίγο πιο ανάλαφρα, είναι λίγο πιο χαλαρός, πιο κουρασμένος επίσης από τις εκλογές. Πιο ανανάτος. Και να πούμε συγχαρητήρια στον συνάδελφο για την πολύ, πολύ σκληρή ερώτηση. Και εγώ θέλω να πω ότι του λέει: περίμενα ότι θα την κάνετε αυτή την ερώτηση. Είχατε υποχρέωση να την κάνετε αυτή την ερώτηση. Γιατί πραγματικά, ποια είναι η πιο κρίσιμη ερώτηση για το πολιτικό μας μέλλον? Αν θα μετακινηθεί κανένας υπουργός να πάει λίγο παραδίπλα ή όχι να ξεκουραστεί. Δηλαδή, ποιος θα πάει. Δεν με ενδιαφέρει η ερώτηση, δεν μπορώ να σκεφτώ. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, ποιο είναι το χαρακτηριστικό του ανασχηματισμού? Ο ανασχηματισμός είναι μια μικρογραφία. Πώς λειτουργεί ο δικοματισμός? Που είναι ένα παιχνίδι που λέει: λοιπόν, θα έχουμε την ίδια πολιτική, αλλά θα την ασκείς λίγο εσύ και λίγο εσύ. Μάλιστα. Και υπάρχει και η ψευδαίσθηση του κόσμου ότι διαλέγει. Εδώ, στην περίπτωση του ανασχηματισμού, είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Μέσα στο ίδιο το κόμμα, προκειμένου να εμφανιστεί ένας αέρας ανανέωσης για να εφαρμοστεί η ίδια ακριβώς πολιτική, έχουμε να φύγει εσύ, έλαση, το οποίο τηλεοπτικά εμφανίζεται ως πολιτική εξέλιξη. Είναι πολιτική εξέλιξη? Όχι βέβαια. Έχει την παραμικρή πολιτική σημασία? Όχι βέβαια. Είναι ελάχιστες περιπτώσεις τις οποίες μπορούμε να πούμε ότι έχουμε όντως να κάνουμε υπουργούς που έχουν φάει το κεφάλι τους, έχουν μια πολύ κακή παρουσία και μπορείς να κρίνεις ότι κάτι δηλώνει αυτό. Αλλά κατά βάση ο ανασχηματισμός είναι επικοινωνιακός αέρας ανανέωσης επειδή το θέλουν τα κανάλια. Αν δεν το θέλανε, αν δεν είχες δηλαδή ένα δημοσιογράφο που να το ρωτάει σαν να είναι σοβαρή ερώτηση το αν θα κάνεις ανασχηματισμό, προφανώς θα μπορούσαμε όλοι μαζί, Θάνος Καμίλαλης, Κωνσταντίνος Πουλής, ποιο είναι το μικρό του Σρόιτερ? Αντώνης. Τάκης Σρόιτερ. Αντώνης. Αντώνης. Ανδρέας Σρόιτερ. Όποιος είναι. Αντώνης. Μα φάγω. Ακούγομαι, έχω μικρόφωνο. Έχω μικρόφωνο και για ακουστικά. Αντώνης και Αντώνης. Λοιπόν. Πιτζαμάκης Βορύδης. Ανοίξαμε τον ασκό του αιώλου. Δεν έπρεπε. Να δει ο φίλος ότι δεν φταίω εγώ γι' αυτό. Για όλο αυτό που έχει συμβεί αυτή τη στιγμή. θέλω να το δεις, φίλε μου. Δεν μπορώ να σε διαβάσω σήμερα, δεν έχω σχόλια. Αλλά θέλω να το δεις. Λοιπόν, ναι. Γενικά, συμφωνώ ότι έχουν λιγότερη σημασία τα πρόσωπα και περισσότερη σημασία η ασκούμενη πολιτική, και είναι ένα ερώτημα το πού θα το πάει η κυβέρνηση, αν θα το πάει πιο δεξιά για να περιορίσει τις απώλειες στα ακροδεξιά και θα το πάει στο κέντρο. Τα δεδομένα, το λέγαμε και λίγο χθες στην Φάρμα με την Γεωργία Κρυεμπάρδη, καθώς ο Κωνσταντίνος ήταν στη δίκη για τον Ζακ, τα δεδομένα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν προκύπτει ότι έχασε μόνο από τα ακροδεξιά της. Έχει χάσει και στο κέντρο και πρέπει να είναι ίσες οι απώλειες και προς τη μία και προς την άλλη πλευρά. Οπότε, σε αντίθεση με ό,τι θέλει να δει ο τάδε πολύ πολύ πολύ πολύ δεξιός υπουργός και να το ρίξει στα ομόφυλα, στο νομοσχέδιο, στο νόμο για τα ομόφυλα, δεν. Η αλήθεια είναι πολύ πιο περίπλοκη. Βέβαια, ο Μητσοτάκης στην ίδια συνέντευξη τα αρνεί το άλλο. Το ρωτάει ο Σρόιτερ, πιστεύετε σας κόστησαν οι υποκλοπές, τα τέμπη, το ένα το άλλο? Λέω, Μητσοτάκη, όχι. Να ρωτήσουμε όχι. Τίποτα. Βασίλη, υπάρχει το βίντεο μήπως αυτό που είναι πολύ σημαντικό? Απλώς έχει μια σημασία. Τέλει υποκλοπές. Απλώς ίσως κάπως με κάποια πρόσωπα και κάποιες αλλαγές πάρουμε ένα στίγμα μέχρι εκεί. Δηλαδή λίγο έχω μια διαφορετική άποψη στο 1/10. Τολμάω, Κωνσταντίνε Πουλή. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι το μόνο που βγήκε από αυτό είναι ότι δεν θα γίνει μάλλον αυτή τη εβδομάδα, θα γίνει την άλλη. Κατά τα λοιπά. Κατά τα λοιπά, ο ανασχηματισμός και όπως και οι πρόεδρες εκλογές δεν προαναγγέλλονται ποτέ. Κάποια στιγμή βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και λέει: σας ανακοινώνω το νέο κυβερνητικό σχήμα. Να πω κάτι. στο πλαίσιο της διαλεκτικής, του θέση, αντίθεση, σύνθεση, βεβαίως, είναι πιθανόν να έχουμε και οι δύο δίκιο, με την έννοια σίγουρα ότι είναι το σίγουρα θα προκύπτουν συμπεράσματα από το ποιους διαλέγει να αντικαταστήσει ο υπουργός. Απλώς τα συμπεράσματα αυτά είναι και πάλι επικοινωνιακού χαρακτήρα. Δηλαδή τα συμπεράσματα αυτά θα είναι πολιτικά με μια έννοια, θα έχουν να κάνουν ενδεχομένως με κάποια μηνύματα που mm-hmm. θέλει να προσποιηθεί ότι αφουγκράζεται η κυβέρνηση, mm-hmm. αλλά κατά βάθος το ζήτημα θα είναι ότι ποτέ αυτό δεν επιτρέπει να σπάσει το τείχος αυτό που λέει ότι οι μέρημνες και οι πράξεις της κυβέρνησης έχουν χαρακτήρα είτε ιδιωτελή είτε επικοινωνιακό. Αυτά είναι τα δύο πεδία στα οποία παίζει ναι. μπάλα η κυβέρνηση. Ναι. Και προς επίρρωση αυτού που λες για τον ας το αφουγκραστούμε αυτό. Ας το αφουγκραστούμε προς επίρρωση. Έχει ανέβει επίπεδο σήμερα η εκπομπή μετά την αναφορά στα πιτζαμάκια. Και πάνε και κάνουν το Γιάννη Χάρη τώρα με επίτιμο διδάκτορα στην Πάτρα. Που μιλάμε τώρα εδώ πέρα το λεξιλόγιο που έχει ακουστεί σήμερα. Τρία πτυχία να παίρνατε, δεν θα τα μαζεύατε αυτά. Ωραία, ναι. Υπάρχει αυτό το επικοινωνιακό ζήτημα το οποίο θα. Συγχαρητήριά μας στο Γιάννη Χάρη, με συγχωρείς. Ήθελα την αφορμή για να το πω. Με συγχωρείστε. Πολύ ωραία, ναι. Υπάρχει λοιπόν αυτό το επικοινωνιακό ζήτημα, το πώς επικοινωνιακά η κυβέρνηση θα διαχειριστεί αυτή την μεγάλη ήττα των ευρωεκλογών. Υπάρχει και το πρακτικό που γίνονται ερωτήσεις στον Πρωθυπουργό, και εδώ είναι το βασικό στο οποίο θα ήθελα να εστιάσω, το σοβαρό κομμάτι. Έχοντας πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι το 41% δεν υπάρχει πια. Πολύ ωραία. Τι θα κάνεις αφού λες ότι το 41% δεν υπάρχει πια? Θα ακούσεις μία φορά την αντιπολίτευση, όλη την αντιπολίτευση π.χ. που σου ζητάει να μειώσεις τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, να μηδενίσεις τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά? Όχι. Το ρώτησαν, το ξέκοψε, το απέκλεισε. Απέκλεισε κάθε συζήτηση για μείωση του ΦΠΑ. Υποσχέθηκε περισσότερες παρεμβάσεις στη λειτουργία της αγοράς, εντάξει, καταλάβαμε, και μεγαλύτερη έμφαση στη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος και πραγματική εστίαση στις περιπτώσεις εκείνες όπου έχουμε ολιγοπωλιακές συμπεριφορές. Κωνσταντίνε, έχεις ακούσει εσύ για ολιγοπωλιακές συμπεριφορές? Να μου κοπεί το αυτή, αν ναι. ακούσω ποτέ. Στο τέλος θα μας πει και για καρτέλο ο Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι η επιστολή στη For the Lion αρκούσε, μόνο ότι μετά βγήκε ο Βαγγέλης Μεμαράκης και είπε ότι η ακρίβεια είναι εσωτερικό ζήτημα. Και τι θα κάνεις, ας πούμε, το ΦΠΑ δεν θα το μειώσει, το δεύτερο που τέθηκε συνέντευξη. Μήπως, μια που είχε μεγάλες απώλειες στους ελεύθερους επαγγελματίες η Νέα Δημοκρατία, ποιος ξέρει γιατί, ίσως γιατί τους φορολογεί εντελώς άδικα με βάση εισοδήματα που δεν έχουν, τους χαμηλότερους, όχι τους μεσαίους και υψηλούς. Μήπως θα αλλάξεις τον τρόπο φορολόγησης που ζητάνε οι ελεύθεροι επαγγελματίες και έχουν και προσφυγή στο ΣΤΕ την επόμενη εβδομάδα? Όχι, δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω σε αυτή τη μεταρρύθμιση. Μεταρρύθμιση, εντωμεταξύ, το τεκμαρτό, που φοβερή μεταρρύθμιση. Υποθέτει το κράτος ότι εισπράττεις λεφτά και εσύ μετά, αν δεν τα εισπράττεις, πρόβλημά σου, πρέπει να το προσβάλλεις δικαστικά. Μεταρρυθμισάρα. Αυτό νομίζω ότι γενικά θεωρείται ομολογία ότι αδυνατείς να φορολογήσεις δίκαια. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να το περιγράψεις αυτό. Δηλαδή μεταρρύθμιση δεν το λες. Μικροδιορθωσούλες υπόσχονται ναι. σιωπηλά, θα τις δούμε. Να δούμε λίγο το βίντεο για Τέμπη, υποκλοπές κτλ. Γιατί είναι σημαντικό να δούμε για αυτά τα θέματα που έχουν απασχολήσει πάρα πολύ το δικό μας κόσμο. Τα επουσιώδη. Συνεχίζεις ναι. αυτό. Τι είναι λεκτικό παιχνίδι. Τι έχει να πει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης? Για να το κλείσουμε αυτό, στα ζητήματα που απασχολούσαν τους πολίτες, ζητήματα που έτρεξαν στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου και νωρίτερα. Τέμπη, υποκλοπές, θέματα δημοκρατίας, και τα βάζω ουσιαστικά μαζί για να μου πείτε αν κάποια από αυτά αισθάνεστε εσείς ότι έπαιξε ρόλο. Όχι, δεν αισθάνθηκα ότι τα ζητήματα αυτά, δεν τα υποτιμώ. Δεν αισθάνθηκα όμως ότι ήταν καθοριστικά στην επιλογή των πολιτών. Έχω μιλήσει πολλές φορές για τα θέματα αυτά, αλλά πάλι έχω κάνω τη δικιά μου ανάγνωση, τη δικιά μου εκτίμηση με την εμπειρία μου και βλέποντας φυσικά και τα επιστημονικά δεδομένα. Δεν θεωρώ ότι τα θέματα αυτά ήταν καθοριστικά και εξάλλου να το πω κιόλας ότι και το ένα κόμμα το οποίο και ένας πολιτικός αρχηγός ο οποίος τα θέματα κράτους δικαίου τα προέταξε στην προμεταπίδεια του πολιτικού του λόγου, δεν κατάφερε καν να είναι δεύτερος. Mm-hmm. Διότι το Πασόκ είχε ένα ξεκάθαρο στόχο απέναντι, κατά την άποψή μου, σε έναν αδύναμο και νέο τουλάχιστον, για να μην τον χαρακτηρίσω, σε ένα νέο άπειρο αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, είχε θέσει ένα ξεκάθαρο στόχο. Να είναι δεύτερος. Και απέτυχε. όταν ο ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε σημαντική πτώση. Δεν είναι ότι ανέβηκε. Άρα αυτό είναι ενδεχομένως κάτι το οποίο πρέπει να προβληματίσει και τα άλλα κόμματα. Θέλω να ελπίζω ότι κάνουν αυτή τη συζήτηση και αντιλαμβάνονται τον τρόπο τον οποίο πρέπει να κινηθούν από τώρα. Και να συγκρατήσω κάτι, το οποίο νομίζω ότι είναι ωφέλιμο τελικά. Εγώ διέκρινα από τους εκπροσώπους των κομμάτων, των μεγάλων κομμάτων τουλάχιστον, μια σεμνότητα το βράδυ των εκλογών. Έπεσαν οι τόνοι. Καλό είναι αυτό. Για όλους μας. Συμβαίνει συνήθως μετά. Καλό είναι για όλους. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Το 41% ήταν ένα ποσοστό το οποίο μας έδωσε ο ελληνικός λαός σε μια χρονική στιγμή. Το 41% είναι 158 έδρας. Είναι η κοινοβουλευτική μας πλειοψηφία. Αυτό το 41% δεν υπάρχει πια σήμερα. Και αυτό μπορεί να είναι ανακουφιστικό, ξέρετε. Τελείωσε το ζήτημα τη αλαζονία για το οποίο κατηγορήσατε. Για μένα οριστικά, αλλά πρέπει να το αποδείξω και έμπρακτα. Ναι. Όχι νομίζω μόνο με τη δικιά μου συμπεριφορά. Γιατί δεν νομίζω πραγματικά ότι μπορεί εύκολα να με κατηγορήσει κάποιο. Αλλά πάλι θα ακούσω κάθε κριτική για αλαζονική συμπεριφορά. Αν κάποιοι λοιπόν είδαν τον κόσμο από πολύ ψηλά, το 41 είναι πολύ ψηλά, είναι καιρό να τον δουν και από λίγο πιο χαμηλά. Δεν είναι κακό αυτό. Ναι, είδα για παράδειγμα την κυρία Μπακογιάννη σήμερα να είναι σύμφωνη με αυτό που λέτε και να λέει ότι είναι μια καλή ευκαιρία να ξεκαβαλήσουν, να κρεμάσουν τα καλάμια και κάποιοι μέσα στην κυβέρνηση οι οποίοι πήγαιναν έτσι. Σε ανύποπτο χρόνο έχω πει ότι αξιολογώ αποτελεσματικότητα και συμπεριφορά. Θα μου πείτε και πώς θα την αξιολογήσετε στην πορεία. Να ευχαριστήσουμε τον Βασίλη που βρήκε το βίντεο. Νομίζαμε ότι είχε γίνει λάθος, αλλά μπόρεσε να το ανασύρει και να σας το δείξει. Και δεν μπορούσαμε τώρα να το κόψουμε, μόνο ότι το είχαμε διαβάσει, δεν θέλαμε να σας το στερήσουμε. Αυτοί είμαστε. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Θα μπορούσατε να δείτε όλη τη συνέντευξη. Δεν θα δείτε όλη τη συνέντευξη. Θα έχετε αυτό, μια καλή εικόνα. Καταλάβατε. Και πού το οφείλετε αυτό? Στο Βασίλη. Και μετά και σε εμάς. Ευχαριστούμε Βασίλη, ευχαριστούμε Νικόλα. Με αγαπημένο μου σημείο το Ανδρουλάκης. Έβαλε αυτά τα ζητήματα του κράτους δικαίου. Βγήκε τρίτος. Δηλαδή, πώς και δεν μας είπε ο Πρωθυπουργός, τζάμπα που τον παρακολουθούσε η ΕΕΠ που την έχω υπό την υποπτία μου. Τζάμπα. Χαμένες τόσες ώρες. Τρίτος. Μιλούσε για κράτος δικαίου. Τώρα παρακολουθείται πολιτικός αρχηγός και τέτοια. Πάλι τρίτος. Τι σημασία έχει. Αυτοί που λένε για κράτος δικαίου χάνουν. Τώρα νομικός δεν είμαι. Αλλά το επιχείρημα αυτό είναι ότι θα ψηφίζουμε για το κράτος δικαίου. Δηλαδή θα λέμε, παιδιά, έχουμε ρίξει στα σκουπίδια το κράτος δικαίου. Πόσοι είναι υπέρ και πόσοι είναι κατά. Πόσοι λένε ότι είναι πρόβλημα αυτό και πόσοι λένε ότι δεν είναι πρόβλημα αυτό. Δηλαδή, και μας γράφετε πολύ σωστά ότι κοιτάζει τα επιστημονικά δεδομένα, δηλαδή τι του λέει ο επικοινωνιολόγος του. Και αναρωτιέστε κι εσείς στο chat, που είναι η βασική δημόσια πλατφόρμα διαλόγου για την ελληνική κοινωνία, αναρωτιέστε τι τις κάνουμε τις ρημάδες στις εκλογές, άμα είναι ώρας να κοιτάζει τα επιστημονικά δεδομένα, δηλαδή τι του λέει ο επικοινωνιολόγιστ εκεί πέρα. Πρακτικά αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός είναι ότι ποιοι ασχολούνται με αυτά, κάτι μανδρουλάκηδες, εντάξει. Πώς τα πήγανε στις εκλογές, χάλια, εντάξει. Οπότε τι σημασία έχουν αυτά τα θέματα? Είναι, για να το πω με μια ποδοσφαιρική αλληγορία, όχι θα πω ποδοσφαιρική αλληγορία, είναι το ακριβώς αντίστροφο από αυτό που σκέφτομαι εγώ. Δηλαδή, εμένα δεν με ενδιαφέρει, δεν αποτελεί ποτέ κριτήριο το τι έκανε κάποιος εκλογικά για το αν είχε δίκιο. Δεν αποτελεί κριτήριο, δεν είναι δικαίωση. Δεν σημαίνει ότι έχεις άδικο αν καταψηφιστείς. Έτσι κι αλλιώς τώρα, αυτό κάπως το μπέρδεψε ο κόσμος της αριστεράς όταν ξαφνικά ο ΣΥΡΙΖΑ ψηφίστηκε και ήρθε στην εξουσία. Εμείς ήμασταν πάρα πολύ συμφιλειωμένοι με την ιδέα ότι μπορεί να έχεις δίκιο και να μην ακούει ποτέ κανένας. Ξαφνικά υπήρξε μια σύγχυση όταν η κοινωνία επέλεξε το 15 να ακούσει, χωρίς κανείς να το περιμένει, και ευτυχώς για πολύ λίγο κράτησε αυτό. Μετά, αμέσως μετά το διορθώσαμε και είπαμε: παιδιά, όχι, έγινε λάθος. Γυρίστε εκεί που ήσασταν. Αλλά είμαι εντελώς συμφιλειωμένος με την ιδέα ότι μπορεί κανείς να ανήκει σε μια φούσκα 5 νοματέων και να νιώθει μια χαρά με αυτό που λέει και να μην χρειάζεται να κάνει δημοσκοπήσεις για να δείχνει αν αυτό που λέει είναι σωστό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βεβαίως, επειδή είναι άνθρωπος της κοινικής πολιτικής, όπου είναι διατεθειμένος να πει οτιδήποτε αν του το ζητήσει ο επικοινωνιολόγος του, δηλαδή αν προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις ότι πρέπει να κάνει το φιλελεύθερο, θα κάνει και το φιλελεύθερο. Πρέπει να κάνει τον εθνικιστή, θα κάνει και τον εθνικιστή. Ό,τι χρειαστεί. Και ακριβώς επειδή δεν υπάρχει κανένας φραγμός και το μόνο κριτήριο είναι η επιτυχία, καταλαβαίνεις κιόλας ότι είναι ένας άνθρωπος που σου λέει: με κατηγορούν ότι παρακολουθούσα, ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες για το έγκλημα των τεμπών. Καταρχάς, ότι πρόκειται για έγκλημα και όχι για, για μια τραγωδία ή ένα δυστύχημα. Ότι υπάρχει μια έκθεση που τεκμηριώνει αναλυτικά ότι έχουμε κατρακύλα στα ζητήματα της προστασίας του κράτους δικαίου στη χώρα μας. Και σου λέει, τι με νοιάζουν όλα αυτά αφού κερδάω στις εκλογές. Αυτή είναι η απάντηση του Πρωθυπουργού. Για τον Πρωθυπουργό είναι μια χαρά αυτή η απάντηση. Mm-hmm. Να πω την αλήθεια, για τη δική μου πλευρά αυτό σημαίνει ότι όντως αυτά δεν είναι ζητήματα που λύνονται σαν να είμαστε σε κάποιο σεμινάριο και ψάχνουμε να βρούμε το καλύτερο επιχείρημα. Εμείς χρειάζεται να επιχειρηματολογούμε. Χρειάζεται να καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό που λέμε και γιατί το λέμε, αλλά ταυτοχρόνως ο Πρωθυπουργός έχει δίκιο ότι αυτά τα ζητήματα τελικά θα κριθούν στο πεδίο ενός πολιτικού αγώνα, όπου η άλλη πλευρά είτε θα καταφέρει, θα καταφέρουμε να επιβάλλουμε ότι αυτή είναι μια συζήτηση που πρέπει να την κάνουμε, γι' αυτό ζητάμε, αυτό το διεκδικούμε και έτσι το διεκδικούμε, ή ο άλλος θα λέει τραλαλά νικά, οπότε ό,τι και να πείτε τώρα μου είναι εντελώς αδιάφορο. Είμαστε σε αυτή τη φάση. Να πάμε σιγά σιγά και στην άλλη πλευρά. Ποια είναι η άλλη πλευρά? Θα ήθελα βέβαια να μάθω την ποδοσφαιρική αλληγορία που θα έλεγες και σου ήρθε. Όχι. Δηλαδή πριν από όλα αυτό σου ήρθε μια ποδοσφαιρική αλληγορία? Όχι. Σκεφτόμαι τον Κυριάκο Μητσοτάκη που είπε: φτάνει με τις ποδοσφαιρικές αλληγορίες. Ωραία, ας μην πούμε άλλη. Φαίνεται περίεργο να ήταν αυτό σε ποδοσφαιρική αλληγορία και μετά να το ανέλυσες έτσι πολιτικά. Να είναι κάποιο πολύπλοκο σύστημα με το οποίο έχει κατέβει κάποια ιταλική ομάδα το 1970, ας πούμε, που αντιστοιχεί σε αυτό το συλλογισμό. Όχι. Όχι. Ωραία. Ναι. Η άλλη πλευρά. Η επόμενη βασικά πλευρά, όχι η άλλη πλευρά. Τέλος πάντων, η αντιπολίτευση. Τα δύο άλλα κόμματα. Έχει ένα ενδιαφέρον ότι επειδή έχουν χάσει και τα τρία κόμματα τους στόχους τους, όλοι λένε, όλοι παραδέχονται ότι εντάξει χάσαμε, γιατί δεν μπορούν να μας βγάλουν όλους, ότι έχουμε τόσο πια μνήμη χρυσόψαρου και ξεχνάμε αυτά που λέγανε. Οπότε παραδέχονται ότι είναι λίγο κάτω από τον στόχο, αλλά σου λέει ότι ο άλλος έχασε περισσότερο. Δηλαδή, και εγώ ήθελα να το πω αυτό και το έχω γράψει, το γράψω στο κείμενο, δεν το είπα. Θέλω τον άνθρωπο που από το αποτέλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ με τη μείωση των τριών μονάδων έβγαλε το συμπέρασμα ότι μειώθηκε η διαφορά από το 23 στο 13 με τη Νέα Δημοκρατία και παρουσιάζει αυτήν την εικόνα, τον θέλω για life coaching. Είναι άνθρωπος που μπορεί να δει πάρα πολύ θετικά, πάρα πολύ μισογεμάτο το ποτήρι, να βρει αυτή την αχτίδα φωτός εκεί πέρα. Έχει πέσει ο ΣΥΡΙΖΑ τρεις μονάδες, όπως έπρεπε να το συζητήσουμε και με όλα αυτά που γίνανε κλπ. Και βγαίνει ο Στέφανος Κασελάκης την Κυριακή των εκλογών, το σχολιάζαμε. Ήμασταν εκείνη την ώρα οι δυο μας στο στούντιο και λέει: μια χαρά. Από τις 23 μονάδες, 13. Είναι ένας πολύ δημιουργικός τρόπος να πεις ότι εσύ έχασες τρεις και ο αντίπαλός σου περισσότερες. Αυτό γίνεται όταν σε δεσμεύει η αγωνία της επιτυχίας και πρέπει να βρεις με το ζόρι κάτι θετικό να πεις. Ενώ εμείς είμαστε εδώ πέρα, δεν χρειάζεται να μας ψηφίσει κανείς. Ο κόσμος μας επιβραβεύει για την μύρλα μας. Οπότε παρουσιάζουμε τα πράγματα θαραλέα σε όλη την πραγματική απελπισία που αποπνέει η πραγματικότητα και έτσι δεν παραπονείται κανείς, προσπαθούμε να εξοραίσουμε την πραγματικότητα. Αυτό θα ήταν αδύνατο να το πει κανείς. Ναι, ρωτάει και η Ελένη, με συγχωρείστε. Όχι, απλώς αυτό, επειδή έχω αυτήν την εγγενή μύρλα. Βλέπω τα αποτελέσματα, βλέπω ήθελε 17,8, ήθελε το προηγούμενο, παίρνει 14,8. Μετράω και τα υπόλοιπα, λέω κάτω από το στόχο που ο ίδιος έθεσε. Αλλά είναι ο άλλος που βλέπει το πολύ αλλιώς την κατάσταση. Γι' αυτό θα ήθελα. Θα ήθελα έτσι να έχω αυτήν την αισιοδοξία. Δεν λέω κάτι πολύ επιθετικό. Αυτήν την αισιοδοξία που κοιτάζεις αυτό το αποτέλεσμα και λες. Μια χαρά. Η συνέχεια αυτού του επιχειρήματος, να το πούμε και αυτό, είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχασε 13 μονάδες και μειώθηκε διαφορά από τις 23 στις 13. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ επιτέλους έκανε πραγματική αντιπολίτευση. Το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κέρδισε τίποτα από αυτήν την πραγματική αντιπολίτευση δεν έχει κάποια σημασία. Απλώς επειδή έκανε πραγματική αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ, έπεφτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και δεν ανέβαινε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και απλώς η πραγματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ οδηγούσε στην αποχή και σε άλλες διαρροές. Το έχουμε. Ναι. Με εμένα μου ακούγονται πολύ λογικά όλα αυτά. Και εντελώς αδιάφορα. Δηλαδή τα αντιλαμβάνομαι ως ένα επικοινωνιακό παιχνίδι που άλλος προσπαθεί να υπερασπιστεί το, το μαγαζί του, λέγοντας ότι δεν έχασε όσο καταλάβαμε ότι έχασε. Όσο λένε τα αριθμητικά δεδομένα, δηλαδή. Άρα. Τόσο απλό είναι. Ναι. Αλλά. Εντάξει, δεν είναι και καταστροφή για τον ΣΥΡΙΖΑ. Απλώς λέμε ότι πέρασε κάτω από τον πύχη. Άρα έχασε. Δεν καταστράφηκε, δεν κατέρευσε. Ξέρεις τι είναι σαν να πάλι καλά. Πάλι καλά που δεν καήκαμε. Ξέρεις τι βοηθάει πολύ στην θετική ματιά απέναντι. Με ενδιαφέρει στην, αυτό. Ψάχνω. Μερικά εκατομμύρια στην τράπεζα. Α, γενικά, ναι. Okay. Ναι. Δηλαδή, είναι πράγματα στα οποία ο άλλος διατηρεί την φρεσκάδα του. Γιατί χαίστηκε κιόλας. Εντάξει, τι θα γίνει δηλαδή. Δεν θα πάει καλά, δεν θα πάει καλά. Εντάξει κιόλας. Δεν είναι ότι εξαρτάται και η τύχη της χώρας τώρα από αυτό. Προς το παρόν, όχι. Ναι, δεν εξαρτάται τίποτε από αυτό. Νομίζω δηλαδή ότι πρόκειται για μια πλαστή αισιοδοξία η οποία δεν αφορά τον κόσμο ο οποίος τρώει κατά κέφαλα τις συνέπειες αυτής της πολιτικής. Μαθαίνει κανείς να πολιτεύεται προσποιούμενο στον αισιόδοξο και αυτό είναι το κολπάκι που προσπαθούν να κάνουν όλοι. Αυτό είναι δικός τους λογαριασμός. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία για τους ανθρώπους που δεν είναι επικοινωνιολόγοι, δεν είναι εκλογολόγοι. Απλώς κάθονται εκεί πέρα και μετράνε, ξέρω εγώ, τα ευρώ τους για να τελειώσει ο μήνας. Ναι. Οφείλεις να είσαι αισιόδοξος αν είσαι στη θέση που είσαι. Δεν γίνεται να κάνεις κάτι άλλο. Γι' αυτό δεν μπορεί να γίνει πολιτικός ο πουλής. Το έχουμε πει και εκτός αέρα. Θα βγαίνει τώρα, θα ανεβαίνει στο βήμα, θα λέει γεια. Τι να σας πω. Θα πάνε όλα χάλια. Έτσι δεν κάνεις καριέρα. Είσαι αισιόδοξο, τώρα χτίζεται κάτι το οποίο θα λειτουργήσει ως πραγματική αντιπολίτευση και θα κάνει κυβερνητικό πρόγραμμα και θα κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είτε στο ΣΥΡΙΖΑ είτε στο ΠΑΣΟΚ. Βέβαια, για να προχωρήσουμε λίγο, μολονότι έχουμε έντονους τόνους, κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Αριστερά και με απάντηση της Νέας Αριστεράς, έχει ξεκινήσει όλο αυτό με τις κλεμμένες έδρες και όλα τα σχετικά, όλη αυτή η τοξικότητα και αναζήτηση εσωτερικού εχθρού ή πρώην εσωτερικού εχθρού. Είχαμε και ένα ανοιγματάκι, δηλαδή από όλο τον θόρυβο στην κεντροαριστερά. Εγώ το έχω κρατήσει αυτό. Ένα ανοιγματάκι από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, προς το ΠΑΣΟΚ για κοινές νομοθετικές πρωτοβουλίες στη Βουλή. Κοινές προτάσεις νόμων κλπ. Όχι κάτι σε συνεργασία, όχι κάποιο κοινό συνέδριο, όχι αυτό που πρότειναν οι Τεμπονέρας και Κοτσακάς τη Δευτέρα. Μολονότι αυτό. Ουσιαστικά το άδειασε κατευθείαν ο Στέφανος Κασελάκης. Έχουμε και μια προτασούλα. Καλή υψηλή τόνη, αλλά γίνονται. Σίγουρα θα υπάρχουν και κάποιες φωνές που θα θέλουν παραπάνω συνεργασία μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ έχω δει και το Χάρη Καστανίδη έβλεπα σε μια εμφάνιση που έβαζε συγκεκριμένα πράγματα τηλεοπτική. Το ΠΑΣΟΚ έχει τις γκρίνιες του. Τα λέω τώρα συνοπτικά αυτά που έχουν γίνει την τελευταία μέρα. Επιστολή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου που θέτηκε θέμα ηγεσίας. Η Νάντια Γιανακοπούλου έθεσε θέμα ηγεσίας. Της απάντησε ο κύριος Δουδονής ότι είχε έτοιμη την επιστολή από πριν. Υπάρχει μια γενικότερη φαγωμάρα. Λογικό μετά από εκλογές που είναι όλοι δυσαρεστημένοι. Οι τρεις πρώτοι. Και πολύ υψηλή τόνη. Σε κάποιες περιπτώσεις. Πολύ. Καμιά συμβουλή να είμαστε πιο αισιόδοξοι, μπορείς και εγώ να μην είμαστε, αλλά είσαι καλός δάσκαλος θετικής ενέργειας. Παιδιά, να σας πω τι βοηθάει πάρα πολύ στην αισιοδοξία, το χρήμα. Το χρήμα. Αν μπορείτε, δηλαδή, δεν λέω πάρα πολλά, δεν λέω τα εκατομμύρια που είπα πριν, αλλά ακόμη και 200-250 χιλιάδες στην τράπεζα βοηθάνε πάρα πολύ για να αντιμετωπίζεις τη ζωή με μεγαλύτερη, με περισσότερο κέφι και θετική ενέργεια. Για την κεντροαριστερά. Συγγνώμη, θα ένας καλεσμένος σου είπε ότι τα λεφτά δεν φέρουν την ευτυχία στις συνεντεύξεις. Εντάξει, αλλά δεν το είπε ένας καλεσμένος που θα είχε μέτρια πλάκα. Το είπε ο Κόκαλης που έχει πολύ πλάκα. Γι' αυτό το είπα ένας καλεσμένος. Και κάπου εκεί συνοψίζεται η κατάσταση με τέτοιες φράσεις. Στην κουβέντα για την κεντροαριστερά έχω την εξής εντύπωση. Ένα από τα πράγματα που με απασχολούν όταν το συζητάμε είναι αν καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένας πολιτικός λόγος διακριτός και ότι έχει κάποιο νόημα αυτός που μιλάει να λέει αυτό που λέει. Όχι αν συμφωνώ, αλλά αν αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Αυτό προσπαθώ να σκεφτώ. Υπάρχουν δηλαδή περιπτώσεις όπου διαφωνώ με κάποιον, αλλά καταλαβαίνω γιατί υπάρχει. Στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, υπάρχουν εδώ και καιρό πολιτικοί που λένε ότι γιατί να μην το κάνουμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουν λιανθεί πάρα πολύ πια οι διαχωριστικές γραμμές. Είναι τόσο, έχει μπει τόσο νερό στο κρασί πια, που νιώθεις ότι θα μπορούσαν να συντηρηθούν διαχωριστικές γραμμές για επικοινωνιακούς λόγους αν συνέφερε κομματικά, αλλά αυτό θα απαιτούσε καθαρές, μια πολύ πολύ μεγάλη απόσταση, ένα καθαρό προβάδισμα, ώστε να μπορεί ο ένας από τους δύο να θεωρήσει ότι θα απορροφήσει τον άλλον. Τώρα, έτσι όπως έχει πάει το πράγμα, που μόλι την ανακατοσούρα στον ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε να περάσει μπροστά ο Ανδρουλάκης, μπορεί αυτό να εκφράζεται ως αμφισβήτηση του προσώπου του αρχηγού. Εγώ δεν περιμένω θα υπάρξει κάποια πιο συναρπαστική προσωπικότητα. Η αλήθεια είναι ότι δεν μας έχει συνηθίσει σε πολύ συναρπαστικές προσωπικότητες το ΠΑΣΟΚ μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν πάει έτσι. Δεν είμαι και από αυτούς που είναι θαυμαστές της ευφυΐας του Ευάγγελου Βενιζέλου. Είναι από τα πρώτα κείμενα που έχω γράψει στο The Press Project για την πασοκιακή ευφυΐα και ευφράδια του Μπένι. Οπότε νομίζω ότι σε αυτό, ό,τι και αν κάνουν, δεν θα κάνω καμία πρόβλεψη για το τι θα κάνουν. Τρεχαγύρευε. Τώρα θα κάνουν κομματικούς υπολογισμούς, θα βάζουν κάτω τα κουκιά, θα τα μετράνε και θα αποφασίζουν με βάση το κομματικό τους συμφέρον. Αυτό θα κάνουν. Αλλά αν θέσουμε το ερώτημα που μου φαίνεται με ένα πιο πολιτικό ερώτημα, σε ποιον χώρο απευθύνονται, δεν μπορώ να δω διαφορές. Οπότε με αυτήν την έννοια θα είχε μια λογική. Τώρα πώς θα πήγαινε, πώς θα λειτουργούσε, τι άκρη θα βγάζαν με τις ηγεσίες, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα, δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει. Απλώς μου φαίνεται ότι είναι ένα πολύ, πολύ λογικό βήμα. Ναι, βλέποντας το πώς λειτουργεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν πιστεύω ότι θα τεθεί ζήτημα τώρα από τις ίδιες τις ηγεσίες για κάποιο είδους συνεργασία. Αλλά και εγώ το βλέπω σε ένα κοινό πρόβλημα. Εγώ αυτό έγραψα στο κείμενό μου στην αποτίμηση των εκλογών και το έχουμε πει στην Φάρμα και εδώ και κάποιους μήνες, από τότε που γίνονταν εκείνα τα, που έγινε εκείνο το συνέδριο, όχι η συζήτηση που ήταν Τεμπονέρα, Αχτσιόγλου και Χριστοδουλάκης του ΠΑΣΟΚ, ότι είναι μια συζήτηση μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ που μπήκε στον πάγο. Ξεκίνησε μετά τις εθνικές εκλογές. Και ουσιαστικά και τα δύο κόμματα πλέον θα πρέπει να έχουν καταλάβει ότι δεν θα εξαϊλωθεί ένα από τα δύο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατέρευσε μετά τη φύγη του Τσίπρα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν καταρρεύσαμε. Παρά τα συνέδρια και την διάσπαση. Το ΠΑΣΟΚ επί Ανδρουλάκη όντως ανέβηκε. Δηλαδή ο Ανδρουλάκης είχε ένα 8% το 19, μετά πάει στο 11, τώρα είναι στο 12. Ποσοστιαία, δεν μετράμε ψήφους, αλλά μπορεί να σου πει κάποιος ότι έχει μια μικρή άνοδο. Οπότε έχει μια κατάσταση όπου σε αυτό το δεκακάτι παίζουν δύο κόμματα. Δεν είναι κιόλας ότι έβγαλε αυτό που θα, είναι αυτό που θα ήθελαν και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή ότι έβγαλε κάλπη αυτό που θα ήθελαν ή ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ. Θα ήθελαν ένα ποσοστό, ένα νούμερο, μια διαφορά, ξέρω εγώ, 17-11, ένα 20-12. Αυτό θα ήθελαν και τα δύο κόμματα. Ώστε να πεις ότι έχω τον πρώτο λόγο και άμα θες τώρα να ενωθούμε και λοιπά, θα έρθεις μαζί μου, θα σε απορροφήσω. Δεν έγινε αυτό. Το 14-12 δεν μπορεί να πει ότι κάποιος είναι το πρωταγωνιστικό κόμμα. Επομένως, προφανώς υπάρχουν πάρα πολλές συζητήσεις. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να ενωθεί κανένας με κανέναν. Αυτή είναι η γενική μου άποψη στη ζωή. Πιστεύω ότι πρέπει να διασπαστούμε με όποιον προλαβαίνουμε, γιατί όπως έλεγε ο ποιητής, αύριο, μεθαύριο, αντί παραμεθαύριο, μέχρι Παρασκευή το πολύ, η ψυχή μας κάνει πανιά. Οπότε επειδή δεν μας μένει πολύς χρόνος σε αυτόν τον μάταιο κόσμο, πρέπει όπου προφταίνουμε να κάνουμε διασπάσεις, να τις κάνουμε. Γιατί μπορεί να φτάσει η τελευταία σου στιγμή, να είσαι στο κρεβάτι που θα αφήσει την τελευταία σου πνοή και να πεις με αυτόν δεν πρόλαβα να τσακωθώ. Κατάλαβες. Άλλοι σκέφτονται το αντίθετο. Δεν πρόλαβα να συμφιλειωθώ. Αλλά εγώ αποκλείται να το πω αυτό. Με όποιον έχουμε τσακωθεί, έχουμε λόγο. Οπότε σκέφτεσαι το ανάποδο. Αυτόν δεν τον έχω βρήσει ποτέ. Είναι τόσο καιρό που με εκνευρίζει και θα φύγω από αυτόν τον κόσμο και σκέφτεσαι μήπως γράψεις μια διαθήκη της τελευταίας στιγμής να διαλύσεις και τις τελευταίες τέτοιες υποψίες συμπάθειας. Μια διαθήκη που θα λέει... Συχαίνομαι και αυτόν. Δεν σε συμπάθησα ποτέ. Υπέφερα κάθε φορά που βγαίναμε για καφέ, π.χ. Ναι. Συγγνώμη που δεν είχα το κουράγιο να σου το πω αυτοπροσώπως. Ναι. Ήθελα να το μάθεις πριν φύγω από αυτόν τον κόσμο. Ναι. Σε βρίσκω τέλειο. Εξίσου αφόρητο με τους άλλους. Ήσουν πιο βαρετός από όσο χρειαζόταν και δεν μπόρεσα να το διατυπώσω όσο βρισκόμουν εν ζωή. Ελπίζω αυτό το μήνυμα να σε βρίσκει καλά. Ευγένειας. Δεν υπάρχει λόγος τώρα να είμαστε αγενείς επειδή πέθανε. Ενδιαφέρουσες συμβουλές ζωής από το Κωνσταντινούπολη. Ακολουθήστε το για περισσότερα τέτοια. Γι' αυτόν αυτή που ρώτησε. Που ζήτησε συμβουλές life coaching. Να τις. Επειδή με ρωτάτε. Καλά που δεν ήσουν χθες που έλεγα για τη Γαλλία. Λοιπόν, χθες που δεν ήμουνα, θα ήθελα να πω για όσα συνέβησαν, να μην τα παραλείψω, για όσα συνέβησαν ναι. μετά τη Φάρμα, αφού μίλησα. Επέστρεψα στην αίθουσα, στο ακροατήριο εκεί πέρα. Περιμένε. Σε περίπτωση που δεν παρακολουθήσετε που κάνατε αυτό το λάθος και δεν παρακολουθήσετε τη χθεσινή εκπομπή, ο Κωνσταντίνος ήταν στη δίκη για τον Ζακ. Πέρασε πολλές ώρες στη δίκη για τον Ζακ, παρακολουθώντας έναν δικηγόρο να αγορεύει και ο δικηγόρος αγόρευε για 6-7 ώρες, κύριος Γλύκας. Περισσότερο από 6 ώρες. Συνδεθήκαμε στο ενδιάμεσο, μας έδωσε έτσι ένα ρεπορτάζ, μια ανταπόκριση ο Κωνσταντίνος από το ό,τι είχε υποθεί μέχρι τότε, τις 5 ώρες, και μετά συνέχισε κανένα μία-δύο ώρες ακόμα ο κύριος Βίκας. Ήταν πάνω από μία ώρα. Πολύ ακόμα. Ωραία. Οπότε στο τέλος έκανε και μια σχετική ανάρτηση η μητέρα του Ζακ Κωστόπουλου. Θα είδατε το ξέσπασμά της στην χθεσινή μας δημοσίευση για τη δίκη. Γιατί τι συνέβη. Ο άνθρωπος αυτός εδώ και αρκετές δικασίμους είναι φανερό ότι προσπαθεί να καθυστερήσει. Όταν λέω φανερό εννοώ ότι τη μία φορά επέμενε πάρα πολύ ότι πρέπει οπωσδήποτε να καταθέσει η ιατροδικαστής εκείνη η οποία αν δεν καταθέσει είναι ουσιώδης μάρτυρας κτλ. Και οπωσδήποτε να καθυστερήσουμε άλλη μία μέρα για τους μάρτυρες επειδή δεν μπόρεσε να έρθει. Βέβαια ούτε την επόμενη ήρθε αλλά απλώς το περάσαμε και πήγαμε παρακάτω. Μετά δεύτερη πονηριά για να καθυστερήσουμε. Δεν μπορούσε να μιλήσει την ίδια μέρα με τους άλλους. Πρέπει να μιλήσει χωριστή με τον άλλο δικηγόρο. Πρέπει να μιλήσει χωριστή μέρα. Άντε πάλι άλλη μία μέρα να περιμένουμε για να μιλήσει ο κύριος Γλύκας. Και μετά η τρίτη εξυπνάδα ότι μίλησε για πάνω από 6 ώρες. Λέγοντας τα ίδια και τα ίδια. Ήταν δηλαδή μια φρίκη. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να είχε το παραμικρό νόημα από την άποψη του να πείσει στους ενόρκους, γιατί υποτίθεται ότι αυτός είναι ο στόχος. Διότι από ένα σημείο και μετά ήταν αδύνατο για οποιονδήποτε να παρακολουθήσει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και αφού το έκανε, και φτάσαμε μεσημέρι πια, λέει: παρακαλώ το δικαστήριο να μην εκδώσει σήμερα την τιμιγορία του, να μην βγει σήμερα η απόφαση. Γιατί θα χρειαστεί μετά να αγορεύσουμε και για ελαφρυντικά και τέτοια και είναι ανθρωπίνως αδύνατο μετά από 6 ώρες αγόρευση. Οπότε όπως καταλαβαίνετε διέκοψε το δικαστήριο για να αποφασίσει για το πότε θα βγει η απόφαση. Αποφάσισε όντως να διακόψει και να μην βγει την ίδια μέρα, να βγει στις 10 Ιουλίου. Οπότε εκεί είχαμε την κραυγή της μητέρας που λέει έλεος, γιατί φανταστείτε τώρα την αγωνία αυτών των ανθρώπων που περιμένουν μέχρι επιτέλους να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και θα περιμένουν κι άλλο. Και ο άλλος να εμπέζει τόσο ομά το δικαστήριο. Να υπάρχει ένας αέρας προσβολής σε όλα αυτά. Και το λέω με την συνέστηση ότι ο σεβασμός προς τα υπερασπιστικά δικαιώματα είναι απόλυτος. Και 6 και 16 ώρες πρέπει να μπορεί να μιλήσει και πρέπει, αν υπάρχει ένας μάρτυρας που τον θεωρεί ουσιώδη, να μπορέσει να καταθέσει. Δεν έχει σημασία ότι ο άνθρωπος αυτός διακομωδεί αυτές τις σοβαρές δικλίδες ασφαλείας για την απόδοση δικαιοσύνης. Σημασία έχει ότι για λόγους αρχής αυτά τα πράγματα καλώς υπάρχουν. Ωστόσο συμβαίνει αυτό. Είναι μια ολοφάνερη προσβολή προς όλους όσοι βρίσκονταν εκεί πέρα και προς το δικαστήριο και προς τους γονείς και προς τους οικείους του Ζακ. Οπότε εκείνη την ώρα συμβαίνει κάτι που ήταν ανατριχιαστικό να το παρακολουθείς. Είναι ότι ενώ είχε πει νωρίτερα ο συνήγορος υπεράσπισης του χορταριά. Για αυτούς που έρχονται, που είναι ένα κομμάτι της κοινής γνώμης, δεν είναι η κοινή γνώμη, και που έρχονται και προσπαθούν να επηρεάσουν το δικαστήριο και είναι ποινικό αδίκημα να λένε δολοφόνο τον χορταριά, και στα καλέσματα που γίνονται για τη δίκη πάλι τον αποκαλούν δολοφόνο και είναι ποινικός κολάσιμη πράξη αυτή. Και παλόταν το δικαστήριο από έναν κόσμο που φώναζε δολοφόνοι, δολοφόνοι, και πραγματικά τρανταζόταν η αίθουσα. Ήταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είχαν υπομείνει για τόσες ώρες αυτό το αργόσυρτο μαρτύριο του να ακούς τις προσβολές προς την οικογένεια, τις προσβολές προς τον δολοφονημένο Ζακ. Τα ακούγαν, και κάποια στιγμή ξεσπάει όλο αυτό σε ένα δολοφόνοι, δολοφόνοι, που ένιωθες ότι είναι η πρώτη αληθινή κουβέντα που έχει ακουστεί εκεί μέσα όλη μέρα, και προφανώς και τα άλλα συνθήματα που ακούγονται, αλλά εκείνη ήταν μια στιγμή που δεν θα ξεχάσω. Τώρα τι θα συμβεί, θα τα ξαναπούμε στις 10 Ιουλίου με την απόφαση. 10 Ιουλίου θα είναι όντως η τελευταία δικάσεις. Δεν είναι κάτι άλλο, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να συμβεί. Ναι. Μπορείτε να δείτε και το βίντεο, το ανεβάσαμε χθες, υπάρχει και στα social με τον κόσμο που είναι στο ακροατήριο μετά την λήξη της συνεδρίας, και όταν έχει ανακοινωθεί ότι δεν θα υπάρξει απόφαση ούτε χθες, 11 Ιουνίου. Λοιπόν... Ναι, παιδιά, το ξέρουμε ότι δεν μπορεί να διακόψει. Το ξέρουμε. Απλώς σας λέμε ότι ένας άνθρωπος που έχει δείξει ότι προσπαθεί... Δεν ξέρω αν... Δεν είναι και πολύ σαφές τώρα τι προσπαθεί. Μπορεί να θέλει να κρατήσει τον εντολέα του ένα μήνα ακόμα εκτός φυλακής. Δεν είναι λίγο κι αυτό. Μπορεί να είναι αυτός ο λόγος. Βέβαια, σε αυτό το μήνα θα τον εκτίσει ο χορταριάς. Δεν είναι ότι δηλαδή θα εκτίσει ένα μήνα λιγότερο. Αλλά από την άλλη, αν σου πούνε να μπεις τώρα ή να μπεις αργότερα, φαντάζομαι ότι ο καθένας θα προτιμούσε να πει αργότερο. Οπότε μπορεί να είναι απλώς αυτό. Δεν είμαι σίγουρος πώς εξηγείται αυτό που κάνει, αλλά ότι το κάνει είναι κραυγαλαίο. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Χθες κιόλας λέγαμε ότι είναι ιερό δικαίωμα του κατηγορούμενου να υπάρχει αυτή η αγόρευση, να μην διακόπτεται, να μην ζητάς, ξέρω εγώ, επειδή δεν σου αρέσει κάτι, να πρέπει να συντομεύσει ο δικηγόρος, ο συνήγορος που το λέει. Προφανώς σε κάποια πράγματα κρατάς. Και σε όλα τα πράγματα πρέπει να κρατάς ίσα μέτρα, ίσα σταθμά, και πρέπει να προστατεύεται το δικαίωμα του κατηγορούμενου να έχει την εκπροσώπηση που πρέπει να έχει σε μια δημοκρατία. Οπότε δεν υπάρχει εκεί κάποιο ζήτημα. Εγώ δεν θα ήθελα να είναι σε μια φάση που μια πολύ επιθετική έδρα που θα λέει συντομεύεται. Γιατί αυτό μπορεί να συμβεί και σε μια υπόθεση που δεν θα μου αρέσει, και ένας άλλος κατηγορούμενος να μην έχει την υπεράσπιση που το αρμόζει, επειδή θα είναι εχθρική έδρα. Οπότε ναι, αφήνεις τον συνήγορο να αγορεύσει. Τώρα αν αγορεύει πάρα πολλές ώρες, δεν ξέρω εκεί πέρα τι ισχύει. Είναι λίγο παράδοξη κατάσταση. Τίποτα. Δεν, απλώς παρακολουθείς αυτό το πράγμα, και για μας που είναι μια κατάσταση την οποία δεν τη χειριζόμαστε διαβάζοντας δικονομικά εγχειρίδια, αντιλαμβανόμαστε τι θα πει ζήτημα αρχής, είτε συμπαθούμε είτε δεν συμπαθούμε τον κατηγορούμενο, είτε ο κατηγορούμενος είναι είτε δεν είναι ο χορταριάς, αλλά ταυτοχρόνως δεν υπάρχει μια πλευρά ανθρώπινη. Καταλαβαίνουμε δηλαδή τι έχει κάνει, και η ιδέα αυτή ότι απλώς το σέρνει και υπάρχει η οικογένεια μέσα στην αίθουσα, η οποία περιμένει κάθε φορά να ακούσει την απόφαση και δεν την ακούει. Εντάξει, τέλος πάντων. Εντάξει, ξαναλέω ότι αυτή είναι μια ανθρώπινη πλευρά. Δεν λέω ότι έπρεπε να τον διακόψει, αλλά λέω ότι απλώς καταλαβαίνουμε τι γίνεται και περιγράφουμε και σχολιάζουμε αυτό που γίνεται. Ναι. Λοιπόν, πηγαίνοντας προς το κλείσιμο, έχουμε να σας προτείνουμε να διαβάσετε δύο ρεπορτάζ. Το ένα είναι το πρωτοσέλιδο αυτή τη στιγμή στο The Press Project, που έχει να κάνει με το λιμάνι του Λαβρίου. Ήξερες εσύ ότι είχαμε λιμάνια που δεν έχουμε ξεπουλήσει ακόμα, Κωνσταντινά? Εντάξει, όταν λέει ο Μητσοτάκης ότι χρειάζεται να υπάρξει μια επιτάχυνση στις μεταρρυθμίσεις, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ακριβώς αυτό. Ναι, η διαδικασία είναι πλέον λίγο πολύ γνωστή. Λιμάνι Λαβρίου, το τρίτο λιμάνι της Αττικής. Τρίτο μεγαλύτερο λιμάνι της Αττικής. Ξεπουγέται από το ΤΑΙΠΕΔ, έχει ξεκινήσει ένας διαγωνισμός. Είναι 8 οι εταιρείες. Ένα λεπτάκι, να το ξανανοίξω να σας τις πω, μεταξύ των οποίων είδα και αυτή την Τέρνα, που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον, Intercut, Plan Shipping, τέλος πάντων, πολλές, μεγάλο το ενδιαφέρον. Το Taiped πουλάει, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, ο διαγωνισμός μέχρι το τέλος του έτους. Και μίλησε στο ρεπορτάζ της Ηλιάνα Ζερβού ο κύριος Μεντής Δαμασκηνός, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λαβρίου, που καταγγέλει το ξεπούλημα και λέει ότι κανένας επενδυτής δεν τοποθετεί κεφάλαια για να λύσει τις ανάγκες του λαού και πολλά ακόμα. Και μίλησε και ένας εκπρόσωπος του Taiped που μετέφερε τα γνωστά επιχειρήματα του Taiped και του Υπερταμείου ότι είναι αξιοποίηση και όχι ιδιωτικοποίηση. Δεν το έχω ακούσει ποτέ αυτό. Και πολλά ακόμα. Το λέω συνοπτικά, τα υπόλοιπα θα τα διαβάσετε. Το ρεπορτάζ είναι στο πρωτοσέλιδο του Press. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο. Τι έγινε, τι λένε. Νομίζω ότι για το καλό σου είναι προτιμότερο να μην μάθεις. Δεν είναι ωραίο αυτό τώρα. Ωραία, εντάξει. Να απολυθεί άμεσα, λαύριο κιόλας. Λάμδα παύλα αύριο. Okay. Έπρεπε να σε... Ναι. Όταν σου πρότεινα να σε προστατεύσω, ήθελες να αντιμετωπίσεις το κτίνος κατάματα. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα ρητό το οποίο λέει ότι μην κάνεις ερωτήσεις που δεν θες να ξέρεις την απάντηση. Όπως συμφωνώ λέει, με αυτό το ρητό. Έπρεπε να το έχω σκεφτεί. Ακριβώς. Μην είστε μιζερογλυκούλιδες, δεν ξεπουλιέται, επενδύεται. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να ακουστεί και άλλη άποψη. Εννοείται πως επενδύεται. Και αναφέρουν ως παράδειγμα την Costco, που δεν είναι και το καλύτερο παράδειγμα. Λοιπόν, το δεύτερο είναι μια που έχει καύσωνα. Είχες να πεις και εσύ κάτι βιωματικό για τα του καύσωνα. Έχουν ξεκινήσει λίγο οι παρενέσεις, σχολεία είναι κλειστά. Γενικά υπάρχει μια κάπως πρόχειρη αντιμετώπιση των ακραίων συνθήκων. Νομίζω ότι μονίμως η αντιμετώπιση είναι αυτή. Παίρνεις κάποια μέτρα επιτόπου για κάποιες ώρες και λες ότι κάτι έκανες. Δεν κάνεις κάτι πιο συνολικό. Ως κράτος, λέω, ως δημόσιο. Είχε γράψει η Τζέν Τσιροπούλου ένα πάρα πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ για τους γενικότερα, για τους εργαζόμενους που υποφέρουν από την κλιματική κρίση και το πώς χειροτερεύει η κλιματική κρίση τα εργασιακά δικαιώματα, με ειδική έμφαση στους ντελιβεράδες και στο πώς τους επηρεάζει ο καύσωνας. Υπάρχει και αναφορά σε ένα πείραμα στην Παραγουάη. Υπάρχουν τα επιστημονικά στοιχεία, υπάρχουν τα στοιχεία που λένε ότι είναι 2,5 δις οι εργαζόμενοι που υποφέρουν από το καύσωνα, οι εργάτες που υποφέρουν από το καύσωνα, στο άνθρωποι που δουλεύουν στα χωράφια, στον τουρισμό, στο delivery, τη συλλογή σκουπιδιών, την οικοδομή. Αυτά προφανώς είναι στοιχεία παγκόσμια. Και είναι και ένα σημάδι της κλιματικής αλλαγής. Ξέρω εδώ πέρα, της κλιματικής κρίσης. Ξέρω εδώ πέρα ότι πάντα θα βρεθεί ο άνθρωπος που θα σου πει ότι κάποια στιγμή, κάπου το 1980, δεν ξέρουμε πόση ζέστη είχε. Είχε πάρα πολύ ζέστη και είναι πάρα πολύ συνηθισμένο σε αυτές τις θερμοκρασίες. Είναι αυτό το πολύ κλασικό επιχείρημα. Έχει γραφτεί κιόλας σε κείμενα αυτό το επιχείρημα. Το «Α, θυμάμαι εγώ τότε μια φορά καλοκαίρι 1982... πόση ζέστη είχε και μου λέτε τώρα για κλιματική κρίση και άλλες τέτοιες συνωμοσίες και λοιπά. Ναι, okay. Όλο και περισσότερο έχουμε περισσότερες αποδείξεις για το τι σημαίνει η κλιματική κρίση και το πόσο επιδεινώνεται οι ζωές μας από την κλιματική κρίση. Σε αυτά που τα καταλαβαίνουμε κιόλας, όπως είναι η ζέστη. Και εμείς το καταλαβαίνουμε και το λέμε από ένα στούντιο στο οποίο... είμαστε και με ένα air condition εδώ πέρα και δυστυχώς υπάρχουν εργαζόμενοι που απροστάτευτοι θα δουλεύουν σε αυτές τις συνθήκες έχοντας κάποιες παρενέσεις μονίμως από το Υπουργείο Εργασίας, κάποιες προτάσεις, κάποιες έτσι, πολύ χαλαρές συμβουλές από το Υπουργείο Εργασίας για το πώς πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Υπάρχει και αναφορά σε Volt και eFood για το πώς και αν προστατεύουν τους εργαζόμενους τους μαζί με τον αντίλογο στο ρεπορτάζ της Τζέννη Τσιροπούλου. Να είστε καλά. Ευχόμαστε καλό απόγευμα. Να ξέρετε ότι η ζέστη είναι μέσα στην ψυχή σας. Αν δεν την κουβανείς μέσα στην ψυχή σου, δεν θα την νιώσεις. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Τα λέμε αύριο. Γεια σας, την αγάπη μας. Να στηρίζετε το The Press Project. Θα βρείτε το link από κάτω. Φιλιά.